ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق جو بھوکے مصطفیٰ جیسی مقدس پاک ہستی کو، جو بھوکے مصطفیٰ جیسی مقدس پاک ہستی کو، نہیں ایسے کتن سے سر جدا کرنے کے دن آئے، نہیں ایسے کتن سے سر، نہیں ایسے کتن سے سر جدا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق تمہیں جو دل کا روپ لاحق ہے، ارے واصل تمہیں جو دل کا روپ لاحق ہے، ارے واصل چلو کے اس بیماری کی دوا کرنے کے دن آئے، چلو کے اس بیماری کی، چلو کے اس بیماری کی دوا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق نبی کی حرمت و عظمت پہ لڑتے لڑتے کٹ مر کر، نبی کی حرمت و عظمت پہ لڑتے لڑتے کٹ مر کر، سنو اے مومنو اپنا بھلا کرنے کے دن آئے، سنو اے مومنو اپنا، سنو اے مومنو اپنا بھلا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق مصلی بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی دورا، مصلی بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی دورا، کے قلب کفر میں ماتم بپا کرنے کے دن آئے، کے قلب کفر میں ماتم، کے قلب کفر میں ماتم بپا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق جو ہے مصروف تسبیحات چلا ان سے کہتا ہوں، جو ہے مصروف تسبیحات چلا ان سے کہتا ہوں، دعائیں ہو چکی حضرت دوا کرنے کے دن آئے، دعائیں ہو چکی حضرت، دعائیں ہو چکی حضرت دوا کرنے کے دن آئے، نام سے مصطفیٰ پہ جا فدا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق شہید عشق ارشد غازی علم و دین کے جانے سے شہید عشق ارشد غازی علم و دین کے جانے سے جو پیدا ہو چکا پرو خلا کرنے کے دن آئے جو پیدا ہو چکا پرو جو پیدا ہو چکا پرو خلا کرنے کے دن آئے دعائیں ہو چکی حضرت دوا کرنے کے دن آئے ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے نام سے مصطفیٰ پیدا فدا کرنے کے دن آئے ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے ادائے عاشقان حق